کمال انسان در چند چیزه. اول در معرفت، معرفت به اصول دین، بعد یه اندازه به قصد مثلا واجبه، یه اندازه اصول دینه، اصول عقایدش از روی دلیلی که خودش میتونه بفهمه، درست شد در مقام عمل بر بیا. و اول عملی که باید بکنه تهذیب اخلاقه. تهذیب اخلاق کردن خیلی مهمه. اگر فیلسوف عالم کسی بشه، اگر هر اندازه علم داشته باشه، هر اندازه عمل داشته باشه، یعنی هر اندازه عبادت بکنه، اگر یک صفت بد درش رسوخ پیدا کرد، تمام اینها هبا الناسوعا میشه. اینو بدونید. همینجوری که داره در اخبار که حسد مثل آتش میمونه که به یک خرمنی بیفته که تمامشو میسوزونه. اگر انسانم هر اندازه مثلا اعمالی خوب داشته باشه، چقدر عبادت داشته باشه، اگر یک صفت بد یا حسد یا کی یا اوج یا محبت دنیا یا حرص یا طمع یا خودخواهی، البته اینا رو هممون میدونیم که لازم نیست که توضیحش بده، منتها هممون میدونیم، لکن هیچ کدوم در مقام عمل بر نمیان، هیچ کدوم در مقام این بر نمیان که اینا رو تحصیل درستش بکنیم، عیوباتش رو رفع بکنیم. و این عیب بزرگی است که در ما هست. عمده عمل است، اول علم، دوم عمل. پس راه کمال پیدا کردن به این چند چیزه: اول اصول عقایدتون را اون اندازه‌ای که ممکن است براتون از روی دلیلی که خودتون میتونید بفهمید، یعنی به عقل خودتون میتونید بفهمید، این اندازه تصدیق داشته باشه. بعد از اون که اصول دینتون از روی برهان و دلیل ثبوت شو، در مقام عمل بعد، یعنی در مقام تهذیب اخلاق بعد. و گفتم تمام اینا منوط به علم نیست. اول علم اینها رو پیدا بکنیم، بعد در مقام عملش بردیم، در مقام تهذیب اخلاق بردیم، مراقب حال خودتون باشیم. همینطور هر کسی به خیال خودش، به گمان خودش میگه که من هیچ صفتی بد ندارم، لیکن اگر مراقب حالش بشه هر کسی، مخصوصا در یک مواردی که در موقع امتحان واقع میشه، در قرآن میفرماد به مجرب این که بگید ما ایمان آوردیم، از شما قبول نمیشه مگر وقتی که شما امتحان بشید. نگید ما قابل امتحان نیستیم، اینطور نیست. خداوند همه را امتحان بکنه. مثلا شاید خیال بکنیم که ما اصلا حسد نداریم، اون وقت خداوند از راه کرم که میخواد به ما بفهمونه، یک مواردی پیش میاد که خودمون میفهمیم نه همچین نیست که گمون میکردیم، ممکنه که حسد هم داشته باشه. یا که شاید هر کسی گمون میکنه من کبر ندارم، اخر معنی کبر چیه؟ معنی کبر نیست که بالا بشینه تو باد بکنه، دار معنی کبر اینه که خودشا از باقی بالاتر بدونه، یا اجتهاد یا اجتهاد عمل یا اجتهاد عقل یا اجتهاد کمال، خودش از باقی بالاتر بدونه. همین است معنایی که حالا ولی اینکه رو خودش هم نیاره دار، لیکن در باطن خودش به گمان خودش بگه من از باقی مثلا برترم، من علم دارم، من تحصیل کردم، من فقیهم، من حکیمم، من فلانم، پیش عقل خودش یا مثلا اعمالش ها بگه من عبادت میکنم، فلانی ازش نمازش هم درست میکنه، و پیش خودش گمان بکنه که این بهتر از باقی دیگه. همین از معنای کبر. و کبرم بدترین صفاتی، همون کبرست که شیطان را از اون مقام خودش، از اون مقام بلندی که داشت پرتابش کرد. حرص، حسد، خودخواهی، به دلخواهی آدم کار بکنه، به طریقه خودش کار بکنه، تمام اینها صفات بد نفسانی. و تمام اینها هر یکیش، یعنی حالا همش که پناه بر خدا، اگر یکی از اینها در کسی رسوخ پیدا کرده باشه، اولا که گفتن تمام اعمالش هباء منثورا میشه، همه بی خودش. بعد از اونم اگه واقعا درش رسوخ پیدا کرده باشید و صفتش شده باشید، این جوری که از احادیث و اخبار و قرآن اینها برمیاد، در قیامت به صورت حیوانی وارد محشر میشه که مناسب این خلق و این صفت. وقتی ببینید این بر انسان چه عیبی بزرگی.